Вы на хвалях радио «Свобода». Зараз пра падзеі і даты панядзелка 13 жніўня. На пачатку коротка пра надвор'е. У Беларусі чакаюцца моцныя дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра 14-16 градусаў цяпла. У гэты дзень у Беларусі і ў свеце. У Менску ў міжнародным адукацыйным цэнтры імя Ягана Сарау, праспект Праўды 11, нарада пра кадравыя рэсурсы сістэмы аховы здароўя. Пачатак о 9 гадзіне. Таксама ў Менску ў доме футболу прэсавыя канферэнцыі галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе Георгія Кандрацева і галоўнага трэнера моладзевай зборнай краіны па футболе Алексея Вергіенкі. Пачатак аб 11 гадзіне. У Менску каля універсама Першамайскі, вуліца Русіянава 7, адбудзецца вулічная прэсавая канферэнцыя лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Пачатак аб 11 гадзіне. Таксама ў сталіцы на вайсковых могілках адбудзецца жалобны мітынг памяці народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і ўскладанне кветак на ягоную магілу. Пачатак а 16 гадзіне. Гэты дзень в гісторыі. 1857 год. У Віцебску адкрылася першая кніжная лаўка. 1912. Французскі лекар адзін абвясціў пра тое, што ён першым у свеце выдзеліў вірус раку. 1961 год. ГДР зачыніла мяжу паміж усходнім і заходнім Берлінам. 1990. Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў выдаў указ аб аднаўленні правоў усіх ахвяраў палітычных рэпрэсій 20-х-50-х гадоў. Дзень нарадзіліся. 1913. Беларускі кампазітар Анатоль Багатыроў, адзін з заснавальнікаў беларускай оперы. 1926 год. Фідэль Кастра, кіраўнік Кубы. 1942. Беларускі кінарэжысер Вячэслаў Нікіфараў, ад 86-га старшыня Саюзу кінематаграфістаў Беларусі, аўтар стужак «Душа мая Марыя», «Фруза», «Ціхія троечнікі», «Бацькі і дзеці» ды іншых. Гэты дзень памерлі. 1946. Герберт Уэлс, ангельскі пісьменнік. У 1956. Якуб Колас, народны паэт Беларусі. Ёсць нагода. Міжнародны дзень леўшуноў. Цытата на памяць. Запытайте сябе, чалавеча, што зрабіў для айчыны ці многа, і які ўзяў цяжар ты на плечы, каб наблізіць наш час перамогі. Якуб Колас.